s'estimen un temps, els amors s'acaben perdent. Perquè hem de creure que és viu el nostre amor d'un estiu. Si ben aviat vindrà l'hivern i enfosquirà aquell cel etern amb núvols més plens d'enyor que tota pena d'amor. Els amants s'estimen un temps, els amors s'acaben perdent. Per què doncs penses en mi? D'altres també et poden dir tots aquells mots que esperes tant per oferir-te cada instant. Altres matins amb més llum com els que vam viure junts. Els amants s'estimen un temps, els amors s'acaben perdent. Potser és moment d'oblidar el temps que ens vam estimar. Ara només un record entre les ombres d'aquell port, perquè hem de creure que és viu aquell amor d'un estiu. Els amants s'estimen un temps, els amors s'acaben perdent. Però tu i jo vam ser diferents. El nostre amor podria haver durat molt temps, molt temps, molt temps. El nostre amor podria haver durat molt temps, molt temps, molt temps.